geliyor alameti, geliyoruz kıyameti. Bindik bir alameti, geliyoruz kıyameti. Omani. Yol dediğin yol gibi ulaşmalı bir yere. Biz dön baba dönelim, geliyoruz aynı yere. Bu döngü kısır döngü, başı var da sonu yok. Dönüyorum döneniyorum, sonunda bir çıkış yok ama ne? Bindik bir alamete, geliyoruz kıyamete. Bindik bir alamete, geliyoruz kıyamete. Aminin. Yerel ve genel seçim, seçim bakalım seçim. Ki dön baba dönelim, aynı yere gelelim. Çete çeteye çatmış, çete çete içinde. Battık buruna kadar, Cafer getir peçete. Amanin. Bindik bir alamete, gidiyoruz kıyamete. Bindik bir alamete, gidiyoruz kıyamete. Mutsuyla uzlanmam ben, etmeli beni tektir. Tektirden anlamazsam artık hakkım kötektir. Eskiden adam gibi oturur meze yerdik, şimdi meze yer gibi oturup adam yiyoruz gari. O zaman siz buna müstahaksınız be. Kale köşesinde 3-5 tane başbakan oturur demişler. Amanın, vallahi lazım biz cana bedeliz. Var mı bize yan bakan he? Estağfurullah yan versene. Hakikaten sence ne olacak bu işle? Vallahi ne olacak? Olacağı bir şey yok. Geleceğiz, göreceğiz, lan yere geleceğiz. Ya ben şimdi geliyorum ki yani. Bu esas tütün tütün meselesi. Tütün tütün başlığı ne olacak? Bu yeni gelen hükümet acaba tütün başlayacaklarını İçecek mi tutar, alacak mı? Ne diyorsun sen hele Hüseyin Çavuş? Vallahi lazım ben ne demiş? Ben bilirim, bilirim onu söylerim. Kulak verin sözüme, Osmanlı'nın ipini inme sakın ha kuyuya. Mindik bir alamete, geliyoruz kıyamete. Mindik bir alamete, geliyoruz kıyamete. Oynayıverirken bindik bir alamete, gideyiz kıyamete.